Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz son peygamber Hz. Muhammed Aleyhisselam doğumu. Son peygamberin doğumu sıradan bir doğuma tabii benzemiyor muhteremler. Hatta diğer peygamberlere benzemiyor. Önceki peygamberler bir topluma peygamber oldu, kabileye. Ölünce arkadan başka peygamber gelirdi. Onun nübüvveti son bulurdu. Son peygamber ise bütün insanlara ve cinlere peygamber olacak. Onun hükmü şeriatı devam edecek kıyamete kadar. Böyle samadetleri Kıtebelâsî filâhrim fil bâsî. İnsanların ilk yaratını benim buyuruyor. Ve ahirehüm fil bâsî. Bilseti en sonum ben. Yani son peygamber gönderildim. Yine hadiste buyuruyor. Evvela Mevlam aklı yarattı. Bir ibadette nurumu yarattı buyuruyor. Bu konu uzun olduğu için her zaman tabii çalışıyorum. Gerçekten Peygamberimizin doğumunu hatırlamak, düşünmek çok farklı bir şey konumu derler. Allah'ın Resulü, Hatemül Enbiya. Peygamberlerin dört makamı vardı peygamberlikte. Biri Nebiler, iki Resuller, üç Ulazim, dördüncü makamda Hatemül Enbiya, tek makamda Peygamber Masum. Rabbim önce Peygamberimizin nurunu yarattı. Nur yarattı. Nasıl bir şey niteliği bilemeyiz muhtemelen. Yani bizim bu aklımız onları kavramaz. Çünkü bizi yaratan, bize aklı veren Rabbimdir. Aklımız sınırlı akıllarımız. Peygamberimizin nurunu melekler tavaf ederlerdi. Sonra Adem Aleyhisselam yaratılınca nur onun alnına verildi, emanete verildi ama. Mevlam buyurdu, Adem bunu sende emanet, bunu havaya teslim edersin buyurdu. Evvela Adem babamız Havva anamızla beraber cennete kaldılar. Dünya yılı ile 1000 yıl kadar. Orada sene, yıl yok, zaman yok cennette. Cennette doğum yok, ölüm yok cennette ama. Bunun bir olduğu yerde diğeri olur. Eğer bir yerde doğum varsa ölüm de olur. Ölüm varsa doğum da olur. Cennette hiç yok cennette. Ancak dünyayı indirilince, maluma meyve yenince, indirilince ve tövbeleri kabulden sonra yere geldiler. Havva anamız başladı, doğum yapmaya başladı. 19 defa doğum yaptı. 19 defa. Her doğumda ikiz doğurdu. Biri erkek, biri kız doğurdu. 38 tane çocuk doğurdu. Ama nur hala Adem Aleyhisselam'ın alnında idi. Adem Aleyhisselam üzülüyor tabii. Bu nur-u Muhammed'i acaba neye hala geçmedi çocuklarına? Neden geçmedi? Demek ki onlar o nuru taşımaya layık değiller. Değiller. Bir gün Cebrail Aleyhisselam geldi. Cennetten meyve getirdi, incir getirdi cennetten. Dedi ki, ya Adem, bu inciri sen, işte hava yiyin bunu, yatın. Rabbim size bir elat verecek. İşte nurun sahibi o. Onun neslinden gelecek buyurdu. Adem babamız, Havva anamız incir yediler. incir. Demek ki bir insanın çocuk olması isteyen kişi yani böyle hemen de olmuyorsa bu tabi Allah'ın takdirine bağlı. Mevlam yazmışsa takdirde varsa olacak. Fakat Rabbim bazen Rabbim bir sebepler verir araya, kukalı koyar. Demek ki incir yemek iyidir maddeler. Zeytinyağı, beraber daha değil. Yattılar ve nur Adem Aleyhisselam'dan eşyası havaya intikal etti. Alnına geçti ve hamile kaldı. Sonra tek erkek doğurdu ama bu sefer. 19 defa ikiz doğurdu. Biri kız, bir erkek. Bu defa tek doğurdu bir erkek. Adı Şehit oldu. İşte o peygamber oldu. Onun neslinden peygamber gelecek. Neden tek oldu acaba bu? 20.si son doğumu. Bir peygamberimizle beraber bir ortak, şerik olmuyor ana kanunda. O nesline gelecek. İkincisi, ulemanın buyurduğuna göre dengenin sağlanması için erkek kız sayısı eşitti. 19-19'du ama Kabil, abi öldürünce erkek sayısı bir eksildi. Demek ki Şehit Aleyhisselam tek doğunca ne oldu? Bu sayı dengelendi. Sonra Şehit Aleyhisselam'dan oğulları vasıtasıyla, torunları aracılığıyla birkaç tane oğlu olsa hangisi layıksa nuru taşımaya, nurun annesine olan çocuğa giderdi. Sıra İdris Aleyhisselam'a geldi. Peygamber İdris Aleyhisselam, nur. O tabi bunu taşıdı. Eşine naklanıldı. Doğum oldu. Aradan gelen nesiller geçti. Nuh Aleyhisselam devri geldi. Nuh Aleyhisselam'da kondu. Oradan İbrahim Aleyhisselam aradan tabi nesilleri geçti. Hep temiz nesiller ama. İffet nesilleri geçti. İbrahim Aleyhisselam'dan oğlu İsmail Aleyhisselam'a geçti. Aslında onun iki oğlu oldu. İshak, İsmail böyle. İsmail Aleyhisselam'a geçti nur. İsmail Aleyhisselam biliyorsunuz Hazreti Hacer'den dünyaya geldi. Onları Mekke'ye götürüp bıraktı. En azından Mekke çörken, su yokken. Rabbim onları orada elhamdülillah Zemzem kuyusuna lütfetti. Şifa kaynağı. Açları doyurur, hastayı iyi eder kaynağı. Derken oraya Yemen'de bir kabile geldi. Cürhüm kabilesi geldiler. İsmail Aleyhisselam orada evlendi bir kızla. İbrahim Aleyhisselam yılda bir defa geliyor. Filistin'den Mekke'ye, deveyle geliyor. Ama inmeden geri dönecek. Allah öyle dilemiş muhtemelen. Hikmetleri var tabi, ona girmeyeceğiz. İbrahim Aleyhisselam devele geldi, İsmail evini buldu. İsmail, İsmail seslendi, şeyden bir hanım çıktı. Ama asıl suratlı, hiç yüzü gelmiyor. Kim o? İsmail yok mu evde? Ama gitti. Bazı soru sordu, ne sorsa hep böyle ters ters cevaplar verdi. Dedi ki ona, İsmail gelince ona benden selam söyle. Kimsin sen? O bilir. İsmail'e söyle, evi güzel ama eşliğini beğenmedim. Onu değiştirsin, eşliğini. Çünkü onu o kadın taşıyamayacak. Taşıyamayacak onu böyle. Başka eş lazım ona böyle. İsmail biraz sonra avdan geldi. Tabi orada ekin yok Mekke mükerremede. Develeri var, bir de avlanıyorlar. Avdan geldi, eve yaklaştı. Babasının nurunu gördü ruhaniyetten. İçine koşana girdi. Hanım sordu. Bugün buraya kimse geldi mi? Biri geldi. Yaşlı biri geldi. Ne oldu? Şöyle şey oldu. Hep de böyle kısadan şey yaptı. Peki dedi, bana bir vasiyet nasihat var mı tavsiyesi babamın? Ne bileyim dedi. Buna biri dedi böyle. Evi beğenmişti. Eşiği beğenmemiş dedi. Onu değiştirsin dedi. Dedi ki eşik sensin. Babam seni değiştirmek istemiş. Helal açtılar. Boşadı onu. İkinci hanım aldı. Hatta İbrahim Aleyhisselam yine Sine'ye geldi. Aynı kadın, yani aynı kadın değişik, ahlakı aynı amel. Huyu aynı. O da aynı asıl suratlı. O da onu söyledi. Eşiği değiştirsin dedi. Üçüncü gelişinde Allah'ın hikmeti bir baba. Evladının hasretini çekiyor. O kadar seviyor onu. O gelince evde bulunmuyor ama. Rabbim göstermiyor. Hikmetleri var tabi bunlara böyle. Yine geldi, İsmail yok evde. Hanımı çıktı. Hanım ama melek gibi kadın. Ahlakı, güler yüzü, okula, her şeyi güzel bir kadın. Buyur amca, dayı, dede buyurun bakalım. Kızım İsmail nerede? Ama git tam olsun gelir, olsun sen gel. Bak yoldan gelmiş, yorgunsun. Bak ilme izni yok bana. Yüce attı, inemem dedi. İzni yok bana Rabbim'e dedi. Su getirdi, su döktü eline, yüzünü sen yıkattı. Evde et varmış, kurutulmuş et var bulundu. Süt onları getirdi, ikram etti. Kızım dedi, İsmail gelince ona benden selam söyle. Evi güzel ama eşiği daha güzel. Eşiğine sahip çıksın buyurdu eşiğine. İsmail Aleyhisselam geldi tabi, aynı olay oldu. Dedi ki babam seni beğenmiş, seni tutmamı ben bana emretmiş. Sonra o gece yatınca İsmail Aleyhisselam o hanımına nur intikal etti o gece, nur. Baktı İsmail Aleyhisselam, kalkınca baktı, hanıma baktı. Yüzü ayın 14'ü gibi parlıyor ya, yüzü böyle. O kadar güzellik, nur üzerinde farklı bir melek gibi olmuş. O kadar güzel böyle. Ondan bir oğlu oldu İsmail Aleyhisselam'ın, adını Kaydar'a koydu. Kaydar adını koydu böyle. Oyun kitabı dile göre, lisana göre ismini koydu. Bu Kaydar'ın da peygamber değildi ama tabii öyle bir babadan peygamber, anneden doğdu. Öyle bir evlat. O peygamber taşımada layık, farklı bir insandı Kaydar'da böyle. Çok sevilen bir insandı. O tabii bu da evlendi. Bunun da evlatları oldu, torunları oldu. Uzun bir silsile aradan, çok insanlar geçti aradan böyle. Bir babanın iki oğlu olsun, hangisi layıksa ona verildi. O dönemde bir kabile büyüyünce, çoğalınca ikiye ayrılırdı bir kabile. Neden ikiye ayrılıyor? Su yetmiyor, kuyusundan kullanıyorlar. Otak yetmiyor, arası yetmiyor. Kabilenin bir kısmı birine tabi olur, ölürler de böylece. Hangi kabile daha iyiyse, onu da o tarafa giderdi. Derken nur böyle asırlarca, yüzyıllarca, hatta binlerce yıl dolaşa dolaşa Abdülmenaf'a geldi. Abdülmenaf. Peygamber'in dedesinin dedesi olmuş öyle bu. Abdülmenaf. Bundan 4 oğlu vardı. 4 oğlundan bu nur oğlu Haşim'e gitti. Anında ona gitti böyle. Haşim'e gitti. Babası bu Haşim'i daha fazla sevdiği gibi herkes onu daha çok severdi ama. Yani nur kimin alnındaysa o dönemde halkın sevdiği, saydığı bir kişi olur kimse. Haşim, derler Haşimiler. Haşimiler, beni Haşim, Haşim derler. Peygamber dedesinin babası olmuş öyle bu. Haşimiler, Haşim. Haşim de Mekke mükemmelinin kabile reisiydi. Ağırlığı vardı, çok öyle açıktı, cömertti, çok insana ziyafet verirdi. Her şey güzeldi. Ama nur bir türlü hanımına geçmiyordu. Rüyasında buna Medine'de bir kız gösterildi. Adı Selma kızında. Sen bu Selma'yı al, ondan senin evladın olacak, o bunu taşıyacak. Ticaret kervanı ile Şam'a giderken Medine uğradı. O kızı buldu. Beni Neccar'dan, Ensar'dan, Beni Neccar'dan kızı Selma'yı buldu. Görünce o da Selma'yı gönlü sevdi, ısındı. O kızın buna gönlü ısındı. Kendisi varlıklıydı Haşim. Kabil Mekke'de reisti. Tabii kız da bunu da yakında bunu istediler. Evlendiler. Evlendiği gece Haşim Mekke'de nur Hazreti Selma'nın alnına kondu. Hamile kaldı yani evlendiği gece. Birkaç gün kaldı Medine'de. Kervanla Şam'a gitti. Dönüşü Medine'ye uğrayacak. Kız alıp Mekke'ye dönecekler, gelecekler. Ama kader, insanın bir planı vardır, insanın niyeti vardır ama neyse takdir olmadı. Takdir olmadı böylece. Şam'a gitti, etrafta ticaretçilerin dolaşırken Gazze'ye gitti. Haşim Kervan'la beraber. Gazze'de vefat etti orada Gazze'de. Kaldı, öldü kalmadı Gazze'de böyle. Tabi haber geliyor Medine'ye. Selma hamile kalmış. Kurasını da çok sevmiş. Mekke'ye gidecek. O dönemde Mekke halkı, Medine halkı üstündü. Daha gelişmişti Mekke mükerrem. Ticaret yeri olduğu için. Tabi Selma yıkıldı. Karnında yavrusu da var. Derken çocuk doğdu. Doğduğu zaman başında birkaç tane beyaz saç vardı. Doğuştan beyaz birkaç saç vardı. Adını Şeybe koydular. Şeybe. Yani beyazlık anlamına geliyor. Koydular. Bu tabi çocuk babasız doğdu. Babasız orada çocuk artık oynama başladı yollarda. Haşim ölünce Kureyş'in başına onun kardeşi Muttalip geçmişti. Adı Muttalip'ti. O geçmiş Kureyş'in başına. Bir gün Medine'den biri geldi Muttalip'e. Kureyş'in reisi. Dedi ki ya Muttalip, Haşim'in bir oğlu oldu Medine Münevvere'de, Selma denen bir kadından, kızdan. Ama o yeğenini Şeybe bir görsen de böyle. Alnın nur gibi parlıyor. Melek gibi bir çocuk. Akıllı, zeki, dürüst, iffetli, hayalı, sanki büyük bir insanmış gibi. Çok medetti bunu. Amcası Muttalip. Birdenbire gönlü oraya kaydı. İşte eve uğramadan bini deveye Medine'ye gitti. Medine'de gezerken baktı çocukları gördü. Aralarında Şeybe'yi gördü, tanıdı. Nurundan, ahlak huyundan onu tanıdı. Aldı onu eve götürdü. Annesine Selma'ya götürdü. Annesini, dayını razı etti. Aldı bu Şeybe'yi Mekke'ye getiriyor. Deve sahibi öne oturur, arkasına biri alır, arkasına böyle. Genelde Mekke'li dışarıya gidince bazı köle getirirler arkalarında. Şimdi bu Muttalip de Mekke'ye girerken baktı arkasında bir çocuk var devre arkasında. Kim o çocuk acaba? Şeybe'nin Muttalip'in biri oğlu yok. Ha derler, Abdülmuttalip derler. Kul köle anlamına geliyor. Muttalip'in kölesi herhalde. Adı oradan kaldı. Adı oldu Abdülmuttalip. Muttalip'in kölesi adına kaldı. Böylece. Sonra Muttalip ölünce Abdülmuttalip amcası yerine Kureyş'in reisi oldu. Abdülmuttalip. Nur onda tabi Peygamber'in dedesi. Bu nurun sahibi yaklaştıkça nur daha parlıyordu. İnsanlar farklı oluyordu. Hazreti Abdülmuttalip Mekke mükerremede çok sevilen, sayılan, mümtaz bir insan haline geldi orada. Böyle. Ağırlığı vardı, yürüstü, cömerti, çok ziyafet verdi insanlar. Develeri keserdi. Hatta hayvanları doğurdu, kedi köpekleri ve doyurdu. Şimdi Rabbim, tabi her şey kaderin programı muhteremler. Yani program böyle uygulanır. Nokta virgülüyle. Bunu kimse bunu değiştiremez. Allah'ın takdiriyle böyle. Abdülmuttalip de o dönemde tabi cahilet dönemi deniyor. Yani din olmayan bir dönemde, peygamberin dönemde, fakat tefekkürü güçlü böyle. Dağlara çıkar, yeri yıldızlara bakar, şu aleme bakar, doğan, ölen, yaz, kış, havalar, yiyecekler, şunlar, bunlar bakar. Bunu bir yapanı, yaradanı var bunları. Bir yönetici var bunlarda böyle. Bunlar kendine olmazlar bunlar böyle. Yaradan Rabbine inanıyordu böyle. Bunun ibadet tefekkürdü bu şekilde. Çoğu zaman da Kabe'nin yanında yatardı geceleri. Evinde yatmazdı. Oradan zevk alırdı. Tek başına geldi Kabe'nin yanına. Ama tabii karanlık. Gece orada ışık yok o zaman da. Orada yatardı. Kabe'nin yanında Zemzem kuyusu vardı biliyorsunuz. İsmail Aleyhisselam'a Rabbim lütfettiği Zemzem kuyusu vardı. O Cürüm kabilesi zamanla günahlara daldılar, isyan ettiler. Kabe'ye layık olmadılar oraya. Başka bir kabile geldi. Huza denen bir kabile geldi. Büyük kabile, güçlü kabile. Bunlara saldırınca Cürüm kabilesine bunlar Mekke'den kaçtılar bunlar. Kaçarlarken de ne yaptılar bunlar? Kabe'de olan eşyaları, yani bırakmışlar eşya Kabe'ye o gün insanların inancına göre, zırhlar, kılıçlar, altınlar falan bırakmışlar. Bunları o zemin kuyusu gömdüler, içlerine gömdüler, kuyu kapattılar bunları ama. Taşla, toprakla, kum doldurdular bunları, üzeri belirsiz kayboldu üzeri. Aralarında yüzyıllar aradan geçti böyle. Mekkeliler, Araplar biliyorlar ki, yani babadan, dededen böyle duyma, biliyorlar ki Kabe yanında bir zemzem kuyusu vardı bir zamanlar. İsmail Aleyhisselam'dan kalma, şifa kaynağı. Biliyorlardı, yeri belirsizdi ama. Bir gece yine Hazreti Abdülmuttalip yatarken Kabe'nin yanında rüyasında bir ses net açık. Ya Abdülmuttalip, sen zemzem kuyusunu aç, temizle. Neden? Artık peygamber yaklaştı. Su lazım olacak bu teyemler. Hacda gelecek de buraya böyle bak. Altyapı yapılacak böylece. Rüyasında zemzem kuyusunun bulunduğu yere aç, temizle, suyu meydana çıkar. Uyandı, kalktı. Şimdi bakındı. Ama yeri belirsiz, neresine kalsın ki böyle. Yine yattı, yine dalmış. Yine aynı ses, ya Abdülmuttalip, zemzem kuyusunu temizle, suyu meydana çıkar. Yine kalktı, üstünü taşıyor bu şey böyle. Yine yattı, üçünün üstünde. Dendi ki buna, ya Abdülmuttalip, ben yarın bir karga göndereceğim, karga göndereceğim. Karga gagasını bir eşilecek gagasıyla. Oradan bir yuva çıkacak, karınca çıkacak oradan. O kuyunun merkezi orası. Orasını kas. Sabah oldu, oturdu Kabe'nin gölgesinde, bekliyor böyle. Güneş aydınlanınca bir karga geldi. Bir yere kondu, başka karşısında vurmaya yere bir gagası efendi. Karga gitti, gelip baktı, açmış orasını. Altta karınca yuvası. Orası merkez böyle. Şimdi kuyunu çağırdı. Taşları, topları çıkardılar, eşyaları çıkardılar, suyu temizlediler, boşlukta bir epeyce çıkardılar. Su meydana çıktı, zemzem suyu. Abdülmuttalip bu işi yapınca Mekke'de çevresinde ünü daha da arttı kendisine böyle. Çünkü başı ağrıyan o su içiyor, baş ağrısı geçiyor. Karnı ağrıyan içiyor, geçiyor. Şifa kaynağı onlara. Yine Hazreti Abdülmuttalip bir gece yatarken Kabe'nin yanında Hıcır denen kısımda, altının altında yani. Orada hatta uzanmış da yaslanmış uyku uyanık arasındayken sırtından, belinden bir zincir çıkıyor. Zincir, beyaz zincir çıkıyor böyle. Gümüş gibi, beyaz zincir çıkıyor sırtında. Uzuyor zincir böyle. Zincir dört kolu ayrılıyor. Biri doğuya, biri batıya, biri göklere çıkıyor, biri aşağı iniyor böyle. Yer altına iniyor böyle. Derken bu zincir ağaç oluyor bu sefer. Rüya gibi ağaç oluyor böyle. Yeşil meyveli bir ağaç. Büyük, çok büyük ağaç oluyor böyle. Bu ağaçlar bütün dünyayı kaplıyor bunlar her tarafa. İnsanların bazıları, çoğunluğu ağacın dalına yapışıyorlar, sıkı sıkı yapışıyor dalınlarına böyle. Bazıları da elinde balta, ayın kökünü kesmeye uğraşıyorlar. Uyandı. Uyandı. Tabi yorum yapamadı kendi kendine. Bu dedi, bir hak rüya bu. Bu gerçek rüya. Ama bunu yorum yapamıyorum ben dedi böyle. Oraya gitti, buraya gitti. Kabile kabile gezdi. Rüya yorumunu iyi yapan birini buldu. Anlattı meseleyi. Baktı abime bir baktı. Ya Abdülmuttalip dedi böyle. Sen dedi sulbünden, yani senin neslinden, üretinden peygamber geçti, peygamber. Zaten biliyorlardı ki artık son peygamber bekleniyor artık. Bunu biliyorlardı bütün insanlar o dönemde. Son peygamber senin neslinden, üretinden gelecek. Doğu batıyı yerde gökte onun alameti olacak, her tarafı kaplayacak böyle. O ağaç peygamberlik dönemi onun böyle. Peygamber döneminde insanın bazıları ona yapışacaklar, dallarına ona yapışacaklar böyle. Ona ümmet olacaklar. Bazıları da o ağacı kesmeye çalışacaklar. Böyle. Düşman olacaklar. Ebu Cehil'e geldi. Bunu yorumu hoşuna gitti. Aklı mantığı buna kabullendi. Bu defa Fatma adında bir kadınla evlendi Mekke'den. Adı Fatıma. Fatma bizdeniz ama aslı Fatıma'dır aslında. Fatıma aslında. Onunla evlendi. Evlendiği gece aldaki nur kadına Fatıma'ya intikal etmedi. Etti. Oradan bir oğlu oldu. Adını koydular Abdullah. Abdullah. Gelenlerden Mekkelilerin adları Abdüşşems, Abdüuzza, Abdülat oluyor böyle. Yani putlara izafe eden putlara. Mesela Abdülat, Lat'ın kulu. Bu şekilde olurdu. Buna Abdülmuttalip bu isim verdi. Abdullah, Allah'ın kulu. Anlamı geleceği gibi. Abdullah, babası Abdülmuttalip, annesi Fatıma yani böyle. Artık nur sahibi yaklaşardı böyle, Abdullah. Abdullah da Osman meşrebinde, çok hayalı, hayalı, edepli, terbiyeli, o cahile döneminde, o pislik döneminde bile bir kadına kızı başıya bakmamış. Edepli, hayalı, terbiyeli, babasına son derece bağlı babasına. Bir de andaki nur daha da fazla parlıyor, andaki nur da böyle. Yani bir de melek gibi kendisi, görünümü böyle. O kadar sevimli, güzel mi güzel? Tabii böyle olunca kızlar aşık oluyorlar, kızlar, belki kızlar böyle şey. Hatta yarışıyor birbirleri böyle. Ne olur abla beni al, işte sana şunu bunu vereyim. Varaka bin Efe'nin bir kız kardeşi vardı. 100 deve vereceğim sana beni al dedi. Evlenmek için böylece. Ama Kızla konuşurken öyle bakardı o, şöyle derdi. Ben dedi babam bağlıyım. Babam kim isterse onu alacağım ben de böyle. O derece. Rabbim öyle yapmıştı bunu böyle. Babası Abdülmuttalip. Yani o da baktı ki artık oğlu evlenme çağına geldi. Evlenmesi lazım. Evlendirebilir de, yani gücü kuvveti var, belki de ağırlığı var. Kimin kapısını çalsa geliş gelmezler. Öyle yapı da kendisi. Saygı kişi kendisi. Fakat hangi kıza baksa, hangi kız buna önerilirse, yani bu peygamberisi olamaz. Bir işine böyle, gönlü böyle. Yani bu peygamber doğuramaz diye. Bir gün Abdülmuttalib'in yanında bir kızdan bahsediliyor. Vehb'in kızı Amine. Amine. O konu açılmış. Ondan bahsediyorlar. Amine'nin güzelliği, hayası, iffeti, terbiyesi aynı Abdullah gibi. Oğlu gibi böylece. Hemen gönlü buna yattı. Gideyim onu isteyeyim babasına dedi böyle. Tabii tanışıyor. Mekke'den küçük şehir. Vehb emine gitti. Kapıyı vurdu. Vehb çıktı. Açtı kapıyı. Abdülmuttalib'i görünce bir şaşırdı şimdi Vehb böyle. Aha ben bir şaşırdı. Vehb ne oldu? Niye şaşırdın bu şekilde? Otur anlatayım. Oturdu. Dedi ki gece rüyamda dedi. Dün gece rüyamda dedemiz İbrahim'i gördüm ben dedi. İbrahim Aleyhisselam böyle. Tabi deler oluyor İsmail babası olduğu için. Dedemiz İbrahim'i rüyamda gördüm. Bana dedi ki diyor dedem İbrahim, senin kızın Amine'yi ben ablamın oğlu ablan nikahladım. İşte bunu kabul edin de bana dedi. Senin kızın Amine'yi Abdullah nikahladım ben, nikah etti onları. İşte bunu kabul edin dedi. Bunu söyleyince Abdülmuttalib Hazretleri de tamam ben de kabul ettim diyor. Ben de kabul ettim. Hemen gereken hazırlık yapılıyor. Nikahlanıyor bunlar. Nikah yapılıyor böyle. O dönemde nikah akdinin dışında söz, nişan, düğün, gelin alması o pantanalar zamanı böyle. Ayrı bir daire tutmak. Efendim beyaz eşya, karı sarı eşya, pembe eşya. Yok o zaman tam bu şey böylece. Tantana yok böylece. Nikah yapıldı mı yakınsa yürüp gidiyor gelin oraya. Birkaç gelin beraber böyle. Uzatsa develi götürüyorlar. Yakınsa yürüp gidiyor tabi böylece. Evi yakın Hazreti Amine'yi getirirler. Abla evine getirirler böyle. Getirirler. O gece Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin mübarek nur-i şerifleri Abdullah'tan annesi Amine'ye intikal etmekte. Hamile, o gece hamile kaldı böyle. Tabi sabah baktı ki Abdullah, o Amine evet akşam dün görmüştü ama bugün huri kız olmuş böyle. O kadar güzelliği artmış, her şeyi artmış. Farklı bir insan olmuş böyle. Peygamberin hatta hem de oğlunun nurun taşıyor tabi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin bedensel yapısının temeli atılmış oldu. Ruh zaten yaratılmıştı acilen ruh. Peygamberimizin bedensel yapısının temeli atılmış olanlar hemen atılmış oldu o madde. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri evlenmeden önce Mekke-i Mükerreme'de çok kıtlık vardı, kuraklık vardı. Birkaç yıl. Bir damla gökten yağmur yere yağmadı birkaç yıl. Otlar kurudu, ağaçlar kurudu, hayvanlar zayıfladı. Tek bir ekin olmuyor, bir şey olmuyor Mekke-i Mükerreme'de. Kıtlık oldu, pahalılık oldu, insanlar fakirleşirler, alım gücü insanın azaldı. Çok bir dar bir şeye girdiler. Birkaç yıl devam etti bu. Peygamberimizin anam düştüğü gece hürmetine o gece yağmur başladı. Yağmur başladı Mekke. Yağmur böyle. Ama sakin bir yağmur böyle. İçine sindire sindire toprağı böyle. Bol bol yağmur yağdı böyle. Otlar bitti, ağaçlar yeşerdi, hayvanlar gürleşti, sütleri boğaldı, ekinleri oldu, her şey oldu. Bir anda Mekke'ye bolluk geldi. Bolluk ve ferah sevinci, sevinç yıl denildi, o yıl da denildi. Abi Mütref Hazretleri de geleni Amine'nin hamile kaldığını öğrendi. Duydu bunu, öğrendi bunu da. Çok ama çok sevindi. Yani torununun farklı bir insan olacağını, bu bilincine kendisi hep göz onda. Duyunca Amine'nin hamile kaldığını çok ama çok sevindi. Oğlunu çağırdı. Bak Abdullah dedi. Elhamdülillah hamile kaldı. Sen dedi ticaret kervan ile Şam'a git. Şam'a git. Dönüşün Medine'ye uğra. Oradan hurma al. Buraya getir de. Torunum doğduğu zaman dedi Mekke halkına bir ziyafet vereceğim dedi böyle. Deve kesecek ve hurma. O zaman tatlı hurma. O zaman bak o zaman doğal hurma tatlı o zaman da hurma ve deve eti. Arasını verdi, tembih etti. Mekke hurma olmaz diyor Mekke'de. Yine olmuyor hurma Mekke'de olmaz böyle. Hurmanın yeri Medine mi? Hurma benim Medine'de böyle. Oğlu Abdullah Şam karına ticaretle beraber Şam'a gitti. Ticaretini yaptı. Dönüşte Medine'ye geldi. Hem babaannesi orada, dayıları da orada. Orada hem ona gelecek hem hurma alacak oradan. Medine'ye gelince hastalandı. Dayıları çok ilgilendiler kendisiyle. O kadar uğraştılar. Bir ay hasta yattı orada. Yani hasta bitkin bir halde. Orada vefat etti. Yani. Yaşı 25 yaşında. Böyle. Neden? Görev bitti. Görev bitti muhtemelen. Böyle. Rabbim peygamberini babana teslim etmem ben hatta böylece. Acı haber tabi Mekke'ye geldi. Hazreti Amine genç hanım yeni evli karnında da yavrusu da var. Ölüm haberi geldi. Tabi yıkıldı tabi. Kendim dul kaldı. Yavrusu yetim kaldı ana karnında. Ama eline tabi şey gelmiyor. Yıkıldı tabi. Üzüldü. Ağladı. Yani peygamber doğmadan babası kaybetti muhtemelen böylece. Yine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ana karnındayken yani Peygamber'in mucizesi olarak fil olayı oldu. Fil vakası oldu. Fil vakası. Yemen o zamanlar bir devletti Yemen. Güçlü, kuvvetli devletti o zamanlar. Başında Ebrehe vardı. Devletin başkanı Ebrehe. Bu İnsanların Kabe gitmesini kıskanıyor Arapların. Sana şehrine, yani başta Sana'ya bir kilise yaptırıyor. Süslü püslü, yaldızlı maldızlı. Süslüyor bunları. Haber gönderiyor insanlara, o taş Kabe'ye gitmeyin, Sana'ya gelin, bunu tavaf edin böylece, buraya gelin böylece. Güzel gitmiyor tabii böylece. Hatta Arap'ın biri, kızıyor Ebrehe'ye, böyle dediği için. Gece gidiyor karanlıkta, o kiliseyi içine pişti içine böyle. İçine, yani tuvaletini onun içine yapıyor. Bunu duyan Ebrehe kızıyor. Artık köpürüyor kendisi, gazaba geliyor. Orusunu alıyor. Orusunda filler de vardı, filler vardı. Onun için eshabı fil diye geçiyor. Filin bir de iri fildi, adı Mahmut'tu o filin böyle. O nereye girse, o fil orada öndeyken hep bunlar zafer kazanmışlar bunlar. Fil önde, Kabe'yi yıkmak için Mekke'ye geliyorlar böyle. Mekke'ye gelirlerken, Mekke'ye de varmadan orada Mevlam bunlara kuş gönderdi. Ebabil tarmihi, büyüklerimiz diyeceğim. Ebabil kuşları. Ebabil kuşları. Güvercinden küçük, serçeden büyük. Her kuş üç tane taş getiriyor. Doğru kadar taşlar. Bir taş gagasının ağzında. Bir taş bir şeyin pençesine, bir de pençesine. Üç kaç böyle. Ama taşlar kimyasal bomba muhteremler. Rabbim dediğini yapar. Meram buyuruyor. Estağfirullah. Fe'ali lima yürid. Fe'ali lima yürid. Allah dediğini yapar. Mevla dilerse uzayı Mevlam laboratuvara çeviriyor. Mesela şişme çakıyor. Azot da parçalıyorlar. Bu da kimyasal bir olay bu da böyle. Laboratuvar olmuş oluyor böylece. Tabi uzayda toz da var. Su da var, çeşitli gazlar da var. Mevlam bunları ne yaptı orada Mevlam burada? Küçük taş şeklinde ama kimyasal bir taş, bomba gibi böyle. Her kuş geldi, atıyor bir. Hiçbir taş boşa gitmiyor böyle. Gitmiyor böyle. Nereden gelirse öbür tane çıkıyor böyle, delerek mi çıkıyor böyle. Hatta zırhı olanlar vardı, zırh. Zırhı bile deli bu taşlar, çıktılar böyle şey. Çok azca kaçtılar. Ebe de kaçtı. Ama tabi hasta yaralı, sana vardı, orada öldü onlar da böyle. Şimdi bu olay ne oldu muhteremler? Akrabı neden bu olay böyle oldu? Kabe'nin kutsallığı kabul edildi Arap Yarımadası'nda. Kabe Beytullah'tır, Allah onu koruyor. Diye böyle. Hatta Ebrehe, Mekke'nin hayvanları gasp etmişler, almışlar. 200 devrede Abdülmuttalib'ini almışlar. Abdülmuttalib Ebre'ye görüşmeye gitti. Çadırında. Ama çadırı şu aşağıda bir çadır sarayı gibi. Derler ki Ebre'ye efendim işte Mekke'nin reisi gelmiş görüşmek istiyor. Gelsin bakalım dedi. İçeri Abdülmuttalib Ebre elinden olmaya kalktı ona be. Elinde olmadan böyle. Öyle saygın bir yapı insandı Abdülmuttalib derler. Oturduğun yerine ne istiyorsun, neye geldin? Yani Kabe'yi yıkma diye mi geldin, rica mı geldin diye. İlk adamların beni devrine almışlar. Onu istemeye geldim. Şaşırdı işte Ebre ya. Ben senin zannım geldi böyle, yani bana ricaya gel. Senden mal derdin işte beni ben. Dedi ki, ben develerin sahibiyim, devmi istiyorum dedi. Kabe'nin sahibi var, onu koru dedi. Ona gücü yitiyorum dedi benim. Bir inancı aldım ben. Develerini aldı, ver develerini de. Geldi oradan Kabe'ye geldi. Yapıştı halkaya oradan. Rabbim sen bu beytini korudu bunlardan beri böyle. Yalvardı. Gerçekten biraz sonra deniz tarafından, yani Cidde tarafından, Kızıldeniz tarafından karabul gibi kuşlar geldi. Karabul gibi böyle. Sanki karabul geliyor, kuşlar geldiler. Hemen hava bombardımanı gibi böyle. Atlamalar böyle. Helak oldu hepsi, Allah'a bunlar. Bu olay ne oldu şimdi? Arap Yarımadası'nda Kabe'nin kutsallığı kanıtlandı. Kabe kutsal yer. Bunu Rabbim koruyor diye böyle şey. İslam'ın kıblesi olacak. Hacı orada olacak. Bunu Rabbim kutsallığı. Bir de Mekke halkı da saygın oldu halk arasında böyle. Peygamberimizin tavarsan tabi doğumu geldi işte muhteremler. Aylar, hafta, gün derken artık iş saatlere döküldü. Ay Rebi'l-Evvel ayının 12. gecesi. 11'i 12'ye bağlayan gece. Hazreti Amine evinde, genç hanım evinde. O gece onun kalp gözü açıldı. Kalp gözü. Kalbin kulağı da var muhteremler, kalbin gözü de var, kalbin dili de var muhteremler. Nasıl oluyor bu? Nereye yaşama bilinmez, tatma bilmez derler muhteremler. Şimdi örnek vereyim, iki evliyullah, evli, ikisi evliya böyle, bir araya geldiler. Biri dedim ki Pakistanlı, Hindistanlı, biri de Türk veya Arap. Dilleri farklı böyle. Sözcükleri farklı böyle. Gelirler, sarışırlar, otururlar. İkisi başını eğer, gözünü kaparlar. Bunları gören, ya bunlar uyuyor mu bunlar? Hem misafir gelmiş, ne ay bunlar derler böyle. Onlar konuşur muhtemelen böyle. Bu gönülün dilinde lügat fark etmiyor böyle. Yani İngiliz, Fransız, Alman, Türk, Arap fark etmiyor muhtemelen böyle. Fark etmiyor bunlar böyle. Bu bir örnek vereyim anlaşılması için. Peygamberimizin dili Arapça muhtemelen peygamber dili. Arap ırkından dili Arapça böyle şey. Bir Türk rüyasında peygamberi görür, konuşur. Nasıl konuşur? Türkçe konuşur muhtemelen böyle. İşte güvenilir muhtemelen böyle. Bir İngiliz, Müslüman İngiliz, Müslüman Alman, Fransız rüyada peygamberi görür, onunla konuşur muhtemelen böyle. Konuşur. İşte bu derler gönül dili muhtemelen böyle. Gönül dili böylece. Bir de gönlün bir de kulağı vardı böyle. Onu duyar böyle. Duyar böyle. Hatta evlenen biri burada olsun, diğeri Çin'de olsun, o da bile konuşurlar, duyar muhtemelenler. Bir de gönül gözü vardır. Keşif derler bunlara. Açılır bunlara, sır açılır bunlara. Bizim görmediğimiz onlar görürler muhteremler. Mesela bir insanın keşfi açıksa, gönlü açıksa mezara gider, yakının mezarına ziyaretine gider böyle. Selam verir, onu görür muhterem böyle. Oradaki kardeşim yaptığı görür, onlar görüşürler ve konuşurlar muhterem böyle. Konuşurlar böyle. Bu da bir alem muhterem. Peki bize ne olmuyor? Suç bize muhteremler. Suç bize muhteremler böyle. Gönlümüz baslanıyor günahlarla böyle. Gafletle. Boş şeylerle, dünya sevgisiyle günü baslanınca, günü kararınca ne oluyor? Günü tabii bir şey göremiyor muhteremler. Neye benziyor? Paslı aynaya benziyor. Paslı aynaya benziyor böyle. Aynanın o görünen parlak yüzü lekelenmiş, paslanmış, artık gönül çıkmıyorlar burada. İşte Hazreti Amel'in de o gece keşfi açılmış. Yani gönül dili, gönül kulağı, gönül açılmış böyle. Açılınca ne oluyor? Ruhları da görüyor, melekleri görüyor, hurileri görüyor. O gece evine önce huri kıza geliyor, huri kızları geliyor. Uzun boylu, uzun boylu kalabalık huri kızları geldi. Tam birbirinden güzel böyle. Kızlar geldiler, melekler geldiler. Sonra Hazreti Meryem, Hazreti Asiye. Bunlar büyük evliyalar bunlar. Bunlar ruhaniyeti geldi. Üç tane dünya kadını vardı yanında böyle. Biraz Safiye halası da peygamber böyle. Bunlar vardı yanında. Cebrail aleyhisselam gökten indi, üç tane sancak, üç sancak elinde böyle. Birini Kâbe'nin üstüne dikti sancağı. Yani nasıl ne bilmiyordum böyle. Birini doğuya, birini batıya dikti. Yani Peygamberimizin doğumu artık olmak üzere meleklere bir mesaj vermiş oluyor Cebrail. Gök kapısı açıldı, cennet kapısı açıldı böyle. Cennetler süslendi, göklerde meleklerini tebrik ediyorlar böyle. Muhammed doğuyor derken dünya değişti, evren değişti böyle. Bir şenlik alem farklılaştı, öyle bir alem oldu. Hazreti Emine buyuruyor ki, ben diyor oğlum Muhammed'ime gebe kaldığım zaman diğer kadınlar gibi bir şey hissetmedim diyor böyle. Yani bulantı, aşermesi, şuna bu olmadılar böyle. Oğlum diyor, büyüdükçe diyor, onu ben taşımadım, o beni taşıdı diyor böyle. O beni taşıdı diyor böyle. Kocam ölmüştü gurbette, Abdullah. Yalnızdım, gece yatarken oğlum Allah'ın zikrederdi karnında, onu dinler demek yoktu böyle. Ana karnında Allah zikrediyor böyle. Tesbih aldım Mevlamızı, onu dinliyor bu şekilde böyle. Bir gece diyorlar ki rüyasında Hazreti Amine'ye, ya Amine diyorlar, sen diyorlar hayırlı beşere hamilesin, insanın en hayırlısına. Doğunca adını Muhammed koydular. Bu şekilde diyorlar. Hazreti Amine validemiz artık tabi doğum vakti geldi. Bir hararet geldi bedene. Hararet geldi bedenine. Hararet böyle susadı çok böyle. Su istedi. Huri kızları buna su verdiler. Bir camlılığı şerbeti. Böyle az da şaman şey böyle aldılar böyle. Bir camlılığı şerbeti diye. İştimanın olduğu vücudun nura gark. Beyaz, çok tatlı, tabi cennet dışına benzemeyen bir şerbet, tatlı bir su, şerbet verildi. Onu içtiği anda bütün beden nur oldu, etraf nur oldu. Kendini nerede fark edemiyor, kendini böyle. Beden nur oldu, beden böyle. Beden şeffaflaştı, et kemik kalmadı bir şey böyle. Beden şeffaflaştı, beden nur oldu, her nur oldu, yer gök nur oldu. Ben bir şey göremiyor böylece. O anda bir kuş geldi. Kandirevan. Kandirevan açarak, böyle süzerek kuş geldi. Arkasını sıvazladı. Kuvvetli hemen diyor böyle. Arkasını böyle sıvazladığı anda doğum meydana geldi muhtemelen böyle. Hiçbir şey fark etmedi ama doğumda. Yani doğum sanmış çekmiş çekmedi böyle. Sanki gayet latif bir şey bedeninden öyle bir şekilde doğum oldu. İki cihan severi Aleyhisselam Hazretleri dünyaya teşrif buyurmuş oldu. Doğduğu zaman göbeği kesilmişti, sünneti olmuştu. Ve nurdan da kunda sarılmış şekilde geldi. Hemen yüzüstü secdeye kapandı doğduğu anda. Hazreti Safiye validemiz, onun halısı oluyor. O diyor ki kulak verdim. Bakın ne yapıyor? Şunu da diyor. Eşhedü en la ilahe illallah enni Muhammedur Resulullah dedi böyle. Bir sefer ümmeti dedi böyle. Sonra melekler aldılar peygamberimizi. Bir bütün bir alemi dolaştırdılar. Peygamber Aleyhisselam doğduğu anda ne kadar put varsa Kabe'de, Mekke'de, Bizans'ta, İran'da, artık Çin'de, Yemen'de ne kadar put varsa bütün putlar oluyor, üst düştüler, devrildiler böyle. İran'daki İran kisasının sayının 14 tane kulesi yıkıldı, sarslara yıkıldı. Defem gibi oldu. Ateşperestlerin sahabe gölü orada, kutsal gölleri o bir anda kurudu. Ateş gede derler yattık yer, ateşleri söndü. Yani dünyada çok olay muhtemelen böyle. İblis bunu fark etti, alan başladı. İblis eyvah yandım diye bağırmaya başladı. Yani dünya bir başka dünya oldu. Melekler sevindi, şeytan üzüldü. Kutbesi tabii buna bir mana veremediler kutan verilmesine. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dünyanın teşkil buyurdular, geldiler. Şimdi biliyorsun muhteremler, 28 Şubat diye bir olay olmuştu Türkiye'de. Bir yarı darbe derim böyle. 28 Şubat döneminde yine çok baskı yapıldı. Kur'an okunması kısıtlandı, şunlar oldu, bunlar oldu, başörtüsü yasaklandı, sıkı bir baskı oldu yine böyle. İşte bu 28 Şubat yılını yaptı muhteremler. İslam dinini Hristiyanlığa kaydırmak için doğum gecesini ne yaptılar? Hristiyan takvime göre aldılar böyle. 20 Nisan. Amaçlar, sırf amaçları bu. Amaçlar sırf bu. Yani İslam'ın ayını unutturmak, İslam özünü yok etmek, İslam'ı saptırmak derken bu amaçla ne yaptılar? Peygamber'in doğumunu 20 Nisan Kutlu Haftası adı altında yaptılar. Onlara Diyanet İşleri Başkanlığı müthiş emir verdi. 20 Nisan'ın canlı olması için, halktan yaygınlaşması için, halkın benimsemesi için ne yaptılar? Çok çalıştılar böyle. En güzel ilahi şiirlerini toplandılar o gece. İlahiler şunlar, bunlar böyle. 20 Nisan, 20 Nisan boyalı basın, o malum medya, bunun arkasında aynı amaçla bunlar böylece. Ne yazık ki Türkiye bir yaygınlaştı muhtemelen. Halbuki asıl saadetten beri Peygamber doğumu Rebi'nin haberidir. 12 Rebi'nin haber muhtemelen. Günümüzde İslam coğrafyasında her tarafta 12 Rebi'nin haber böyle. Yani tek Türkiye'de 28 Şubat'ın koyduğu bir baskı, darbe, baskıları ne oldu böyle? 20 Nisan muhtemelen. Ne yazık ki artık bilmiyorum, gafil mi diyeyim muhtemelen, basitlerim kapalı diyeyim, insanlar bu 20 Nisan bu hafta sonra çok bir şey gösteriyorlar böyle. Hatta bazı resmi kurumlar bile böyle. Şaşalı maşalı. Bu tabii ama şeydir, zamanla yılbaşından döndürmek bunu, istersen gibi böyle Hristiyan döndürmek, erince bunu almak bunlar muhtemelen. Ne diyor bunların gerekçeleri? Efendim, Rebi'nin ayı her yıl değişiyormuş, o gün eve geliyormuş. Hep aynı gelsin. Ramazan, o da hep değişiyor muhtemelen Ramazan. Hac, o da değişiyor. Berat gecesi, Miraç, Kadir, buna değişiyor bunlar. Ama amaç neydi? Evvela Rebi'nin evvelini değiştirmek. Bu yıl oturdu mu, Allah korusun 28 Şubat eğer bu darbe devam etseydi, bu fikir kalkarsaydı ne olacaktı? Arkadan başına sayıcıydı böyle. Beyatı değiştir derken değişmiş muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin bu yıl nasip olsa inşallah Cuma günü akşamına geliyor muhtemelen. Doğumu. Akşamına geliyor. İnşallah Teala buna çalışalım derler böyle. Duyurmaya çalışalım. Nasıl ki 20 Nisan'ı ki Hristiyan takvimine göre 20 Nisan'ı o yüzden duruluyor, yayınlar yapılıyor, televizyonlarda, radyolarda, resmi kurumlarda, camilerde büyük bir şey yapılıyor. Peki ama ondan yapsalar fena mı olur? Bidat mı? Bidat böyle. Bidat böyle şey. Günahı var bak. Yani 20 Nisan'da ne kadar okusalar günahı var. Günah olur mu? Oluyor muhtemelen. Zaman gibi namaz kılmak haram oluyor bak. Namaz ibadettir, dinin gereğidir. Ama zaman geliyor namaz kılmak haram oluyor. Güneş doğarken namaz kılmak haram oluyor. Oruç ibadettir ama haram oluyor bazen. Bahrem birinci günü. Oruç mu haram oluyor bak böyle. Oruç haram bir şey oluyor. Demek ki bidat yapmak günahtır muhtemelen. Sakınmak gerekiyor. Tabii biz ne yapalım? Elimizden geldiği kadar, dilimizin artık döndüğü kadar gerçeği söylemeye çalışalım muhteremler. İslam'ı korumaya çalışalım, İslam'ın temelini korumaya çalışalım. Sünneti ihya etmeye çalışalım. Tabii elimizdeki imkanlarla, mesela günümüz cep telefonuyla, işte internet aracıyla elimize ne geliyorsa böyle birbirimizin bu mübarek doğum gecesini kutlayalım. Bunu şimdiden insana duyuralım inşallah Teala muhteremler. Rabbim inşallah Peygamber'in şanına nail eylesin cümlemizi. İlyat-ı Fatiha.